It's time for my sister music, baby. Oh. Sometimes ups and downs, my shana pitia na cheka na lia, wala sio ni msada, ni Mungu tu aliye juu, anayeniongoza aliye mkuu, na yaweka kifuani simwambii mtu. Tafaulu yote kwa nia tu, barabarani jua kali, God I need you, eh, God I need you. Urafiki na dunia yenu, sina urafiki na dunia yenu. Wona na nilikuja peke yangu bila wenzangu, hakuna nachofia zaidi ya Mungu na mamangu. Ndo maana nipo hapa leo na kusujudia, mengi na kuambia, kuna viumbe vinaumia. Nifute mkono niweke kwa mlima, nikiwa kwangu labda nitapata uzima. Dunia tambara bovu alisema watu wazima, mimi na sujudu we umesimama wima. Bado na imani, bado yote napitia, bado na imani, bado urafiki na dunia yenu. Sina urafiki na dunia yenu. Wona na Sina urafiki na dunia yenu. Sina urafiki na dunia yenu. Music.